wieczne to są błędy, jak posągi stawiane na wzgórzach. Zatoka Kokręty, zatopione kiedyś w burzach. Na kartach historii liścią skarby dawnych królów, a na onkologii matki oczekują jawnych cudów. Nie chwytamy chwil, dopiero na końcu, gdy z nieskończonych mil ta ostatnia zostanie już ojcu. Oddech przemijania przypomina mi o czasie, nie do przetrzymania, niczym zima na tarasie. Staram się uchwycić ten trzepot skrzydeł w locie, ale większość mi ucieka, to maczanie wideł w błocie. I łapię się na tym, że wszystko analizuję, zamiast rozpalić ognisko i podtrzymać tym, co czuję. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Rozpoczyna dzieło z nadzieją na cud, niewinną ideą na przełom znów. Opisuję twój staż jak w drzewie słój, lata robią swoje, wiele minęło już. Dlaczego jesteś tak ostrożny? Znasz to z autopsji, wiesz jak to się skończy. Później nie zdążysz, nieważne jak szybko będziesz biegł. Powiedzą zwolnij, żebyś ich tempem szedł. Choć to tylko jedynki i zera, wszystko da się kupić, bo wszystko jest na sprzedaż. Ile byś nie miał, to nie ma znaczenia i nie nabiera go, dlatego że widnieje cena. To zapętlony schemat i za dużo ich w toku. Zapytaj siebie, czy jeszcze doceniasz spokój. Złap te chwile, póki trwa, czuj się dumnie. W porę bądź mężczyzną, pozwól jej umrzeć. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Tysiące papierosów stąd wyrwany przez wiatr, wprost jej długich włosów ulatuje w świat. Papierowy kwiat lotosu, który tak jak ćma w samobójczą misję przez horyzont gna. Na policzkach wielu łzy niczym diamenty, białe tak jak śnieg spadają w odmęty. Opadły już liście klonu, rozgonią wspomnienia, a ptaki na wietrze uniosą marzenia. Tam kiedyś stał dom, zabrały go fale, umarła na rękach chwila, wiesz to doskonale. Ludzie żyją chwilą w obliczu zagrożenia. Przeszłość i przyszłość nie ma tu znaczenia. Kolor nieba, kolor ziemi zlany w całość jedną. Przy ogromie tej tragedii wszystkie inne bledną. Spójrz nam prosto w oczy, nie masz co się kryć. Wysłuchaj historii i naucz się żyć. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja. Umiera na rękach chwila, umiera na rękach chwila, cicho bezimiennie, niczym niczyja.